سبحان اللہ، ماشاءاللہ آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے قصیدہ بویدہ شریف کے اشعار۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور احسان کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ ایک ایک گام پہ روشن کرو مدحت کے چراغ، نعت کی روشنی پھیلاؤ جہاں تک پہنچے، نعت کی روشنی پھیلاؤ جہاں تک پہنچے کہ ایک نور جہاں پر چھاتا ہے، ایک نور جہاں پر چھاتا ہے، جب نام محمد آتا ہے بے جان میں جان آ جاتی ہے، جس دل میں نور سماتا ہے بے جان میں جان آ جاتی ہے، جس دل میں نور سماتا ہے۔ سردار دو عالم ختم رسول، سردار دو عالم ختم رسول، وہ شافع امت روز جزا، اے صلی اللہ درجے کیا کیا محبوب الہی پاتا ہے۔